Bracia i siostry, witam wszystkich pokojem Bożym, pokojem od Jezusa Chrystusa. Będziemy wkrótce się modlić o to, żeby Bóg pobłogosławił nam ten czas. Skoro dał nam tę możliwość, że mogliśmy się tu zebrać, to na pewno dasz też możliwość, żebyśmy wyszli stąd posileni, żebyśmy wyszli stąd jeszcze bardziej ugruntowani, kiedy opuścimy mury tego naszego miejsca i pójdziemy tam, gdzie musimy nieść światło Jezusa Chrystusa, tak na tyle, na ile nam zostało to dane, na ile też potrafiliśmy je przyjąć. Dlatego też chciałbym, żebyśmy tutaj podeszli do tego czasu tak bardzo profesjonalnie, żeby to nie było dla nas jakiś kolejny czas niedzielny, ale że rzeczywiście Chrystus jest między nami i chce, żebyśmy wzrastali w Nim. Zanim zaczniemy się modlić, chciałbym tylko przypomnieć, że żyjemy w czasach, jak sami doskonale wiecie, dziwnych, trudnych i one będą się coraz bardziej nasilać. I mógłbym powiedzieć, że chyba powolutku zaczyna wszystko wskazywać na to, że następuje tak zwane wypławianie Kościoła Jezusa Chrystusa. Następuje powolny proces, początek tego procesu oddzielania od tego, co jest Boże, od tego, co nie jest Boże. Na pewno każdy z nas czytał Słowo Boże w przypowieści, którą dał Pan Jezus o połowie. Tam jest połów przyrównany jako Królestwo Boże i w tym połowie najpierw jest zagarniana siecią wielka masa ryb. Ale przychodzi czas, kiedy ten rybak usiadł sobie, czy też stał i kiedy wyciągał te ryby, to jedne po prostu wyrzucał, które się po prostu nie nadawały do tego, do czego je potrzebował, tak można by powiedzieć. Tak samo uważam, że my jesteśmy już na tym powoli etapie. Ja pamiętam, kiedy opuszczałem nasz kraj w połowie lat 80., to nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak chrześcijaństwo ewangeliczne. Był tylko kościół katolicki, do którego uczęszczałem, bo tak wszyscy robili. Natomiast kiedy przyjechałem do kraju po 7 latach, kiedy wróciłem w latach 90. na początku, to w zasadzie już w każdym mieście, nawet takim jak Wejherowo, już była jakaś placówka chociażby, albo jakiś zbór, a w takich większych miastach to nawet były dwa zbory, albo i więcej, albo i 5, 10, jeśli chodzi o te wielkie miasta. Także widać było tą dużą zmianę i to nastąpił ten wielki, ja bym powiedział, połów, jak na Polskę, tak ja to odczytuję. Natomiast w dzisiejszych czasach chyba ciężko już, coraz trudniej spodziewać się, że może się to powtórzyć. Ja tutaj nie mówię tego jako słowo prorocze, absolutnie, bardziej jako swoje spostrzeżenia, swoje przemyślenia i mając na uwadze to, co się dzieje wokół mnie, bo nie jestem człowiekiem bezmózgowym, który nie analizuje tego, nie przemyśliwuje z modlitwą. Także wszystko wskazuje na to, że ten połów już był. Natomiast nadchodzi czas, kiedy będzie już to wyraźne oddzielanie. A oddzielanie, kochani, musi nastąpić od prześladowań, od ucisku. Nie da się tego uniknąć. Co prawda niektórzy wyznawcy Chrystusa nawet uważają, że Kościół nie będzie przechodził przez prześladowania, przez ucisk, że się nawrócili, że prowadzą życie tak, jak potrafią. Potem sobie pójdą spać, pomodlą się najpierw, przyjdzie Pan Jezus, zabierze ich i będzie wszystko dobrze. To tak jak troszeczkę jak w bajkach o dratewce i o smoku wawelskim. I wszyscy żyli długo i szczęśliwi, tacy zakończeni. Ja myślę, że to tak nie będzie, że jednak Kościół Chrystusa będzie musiał przejść przez wiele ucisków. Uważam, że jest to nieuniknione, dlatego do was to też kieruję jako taki w zasadzie pewnik. Próbowałem nawet to porównać do sytuacji takich codziennych i tak sobie wymyśliłem sam, ja osobiście, że jest to troszeczkę jak z produkcją samochodów. Może to być co innego, ale akurat sobie wymyśliłem samochody. Kochani, żeby samochód powstał, żeby on był w tym salonie piękny, lśniący i pachnący, to najpierw musi przejść przez, nie wiem, chyba z 1000 procesów technologicznych. Tam musi być jakieś spawanie, lutowanie, zgrzewanie, lakierowanie, rozciąganie, wyginanie i pewnie jeszcze setki tych ani. I potem dopiero widzimy w salonie ten już produkt gotowy. Tak samo również jest z oblubienicą Jezusa Chrystusa. Ona musi przejść przez te wszystkie procesy. Samochody nie rosną sobie, że można je zasiać i potem jedziemy sobie drogą. Na prawo jest plantacja Skody, na lewo plantacja Fiata, a tam z wieżyczkami to chyba jakieś Bentley, bo to musi być bardziej wartościowy. Tak nigdy nie widziałem, na pewno nikt z nas tego nie widział. Samochód musi być wyprodukowany. Ja bym powiedział, dla tego samochodu to jest pot, łzy i krew, żeby on powstał. Przez tyle procesów musi przejść. I na pewno też oblubienica, żeby stać się tą oblubienicą, która już jest wypróbowana dla Pana, musi przejść przez te różnego rodzaju uciski. Dlatego uważam, że ten dzień dzisiejszy jest dniem stosownym po to, abyśmy tak jak się zebrali tutaj, abyśmy jak najwięcej wzięli dla siebie, abyśmy, można powiedzieć, ładowali te akumulatory, bo różnie to może być, jak to się mówi potocznie, jutro. Także chciałbym tym apelem zawołać i chciałbym teraz, żebyśmy powstali. Prosiłbym, abyśmy powstali i żeby Bóg nas wzmacniał, aby Bóg nas prowadził i przede wszystkim, żeby dał wytrwanie w tych czasach, tak jak powiedziałem, dziwnych, złych, nieprzewidzialnych, nieprzewidywalnych. Módlmy się do Boga i wołajmy do Niego, gdyż tylko On ma o nas staranie i tylko On może nas zachować od wieku złego. Panie Boże, tak bardzo Ci dziękujemy za to, że dałeś nam tę sposobność, bo faktycznie mogliśmy się tutaj zebrać. Ty nas prowadziłeś, Panie, przez nie tylko ten tydzień, ale prowadziłeś i chroniłeś nas przez całe nasze życie, Boże, tak jak dałeś nam tę sposobność, że mogliśmy przyjść na ten świat i dałeś nam przede wszystkim tą sposobność, że mogliśmy narodzić się na nowo raz jeszcze z Twojego Ducha, Boże. I dzięki temu mogłeś zamieszkać w nas i jesteśmy świątynią Twojego Ducha Świętego. Jesteśmy Twoim Kościołem, Boże, i jest to dla nas wielki przywilej, jest to dla nas wielki zaszczyt, Boże, że możemy uczestniczyć w tym Królestwie Bożym, do którego Ty nas przeznaczyłeś. I możemy w tym zaszczycie, Boże, trwać, że możemy również żyć dla Ciebie na co dzień, Panie. Dałeś nam tę możliwość, dałeś również tę sposobność, że mogliśmy tutaj przybyć dzisiaj. I tak jak było to zawołanie, Boże, ten przekaz, Boże, proszę Cię, aby to nie był czas zmarnowany, Boże, abyśmy, Boże, wyszli stąd posileni. Tak bardzo tego potrzebujemy na każdy czas. Będziemy tego potrzebowali również dzisiaj i jutro i aż do czasu, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz, Boże, tak jak powiedziałeś w Twoim słowie. Dopomóż nam w tym, abyśmy byli znalezieni jako dobre owce, jako owce Twojego pastwiska, a nie jako kozły, Boże. Dopomóż nam też również w naszej służbie, aby ona była gorliwa, ale też rozsądna, mądra, zgodna z Twoją wolą, zgodna z Twoimi obietnicami i zgodna z Twoim postanowieniem. Boże, tego potrzebujemy. O to też Ciebie prosimy. W imieniu Twojego umiłowanego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ci, dobry Boże, za kolejny dzień łaski, możliwość zgromadzenia się w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że możemy uwielbiać Ciebie, od samego poranka, Panie, szukać Ciebie, nasze serca spragnione Ciebie. Modlimy się, byś pobłogosławił ten czas, który spędzamy tutaj przed Twoim obliczem w modlitwie, śpiewając Tobie pieśni chwały naszemu Bogu, który godzien jest uwielbienia z naszych serc. Dziękujemy, Panie, za Słowo Twoje, które możemy czytać, rozważać, rozmyślać nad nim, poznawać Ciebie przez Twoje Słowo. Prosimy, Panie, błogosław ten czas naszego tutaj wspólnego uwielbiania Ciebie i słuchania Ciebie. Mów do naszych serc, przemieniaj nas, Przysposabiaj nas, abyśmy prowadzili życie godne Twoich dzieci, jaśniejąc w tym świecie, dzieląc się, Panie, tym, co dobrego w naszym życiu uczyniłeś, dzieląc się Ewangelią z potrzebującymi. Prosimy, używaj nas, a Twoje imię niechaj będzie wywyższone w życiu każdego z nas. I też, Panie, modlimy się o cały Twój Kościół, o naszych braci i siostry, którzy na całym obliczu ziemi gromadzą się, by Ciebie wywyższać, by Ciebie chwalić, by się wzajemnie budować. Błogosław Twój Kościół, Panie, umacnij go. Oczyszczaj z tego wszystkiego, co nie przynależy do Twojego Królestwa. Modlimy się o Twoje dzieło w pośród Twojego ludu. W Jezusie Chrystusie, w mocy Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze, że możemy być tutaj razem. Zgromadzeni w jednym celu, mając wzrok skierowany na Ciebie. I to jest bardzo cenne, że możemy być razem, zachęcać się, wspierać, miłować miłością braterską. Ale najważniejsze, że Ty jesteś pośród nas i modlę się o to, żebyśmy mogli oczyma wiary widzieć Ciebie i mogli też doświadczać, przyjmować to, co mówisz, słyszeć to. Potrzebujemy Ciebie, Ojcze, nie tylko w tej chwili, ale każdego dnia. Modlę się, żebyś był tak ważny, jak ważny jesteś, jak powinieneś być każdego dnia, każdej chwili naszego życia dla nas. Amen. Amen. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem bowiem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mi niegodzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mi niegodzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mi niegodzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie i dla Ewangelii, znajdzie je. Chciałem Ci, Boże, podziękować za Twoje słowo, za Twoją naukę, która jest bardzo prosta, która jest wyrazista i którą chcesz, abyśmy również stosowali w naszym życiu, Boże. Ty dajesz pocieszenie i możemy być Ci za to wdzięczni, Boże, bo bez Twojego wsparcia, bez Twojej pomocy sami nic nie możemy z siebie zrobić. Tak jak powiedziałeś w Twoim słowie, że rzeczywiście nic nie możemy zrobić sami z siebie. Ale jednocześnie też, Boże, dajesz ostrzeżenia, Panie. Wskazujesz drogę, wskazujesz na krzyż, który musimy nieść, Panie. I ja Ci dziękuję za te słowo, Boże, aby ono było dla nas otrzęsieniem, abyśmy, Boże, prawdziwie postępowali jak uczniowie Twoi, Panie. Tak bardzo Ci za to dziękuję, Boże, abyśmy się ocknęli, Panie. Abyśmy, tak jak mówi ludzkie nawet przysłowie, nie bujali w obłokach, Boże. Potrzebujemy, Panie, Twojej mocy, potrzebujemy Twojego krzyża, potrzebujemy również nieść ten krzyż, który, Boże, kładziesz na nas, Panie, abyśmy go nieśli, Boże. To pomóż nam tym wszystkim. Amen. Amen. On jest światłością ludzkości. Jeśli żywot to w Nim, to On był tym Bogiem z nami. Ja to człowieczy Syn, to On należy się spełnić. Wypełnienie proroczy. Nazwano Go mąż boleści, odrzucony przez Bóg. Ktokolwiek jednak Go przyjął, narodził się z Nim. On zwiesił Jezus. Jezus. On zwiesił Jezus. Wszechmocny Bóg. On zwiesił Jezus. Jezus. On zwiesił Jezus. Potężny Król. On leczył chory, ten lekarz. Ślepy przywracał wzrok. On martwych wskrzeszał do życia, łamał kajdany zła. On przelał krew na Golgocie. Przebłaganie to grzech. Zwyciężył śmierć. Alleluja. On dziś żywy jest. Opuścił ziemię i wstąpił tam, gdzie Bóg ma swój tron. Wtedy posłał on znów ducha, jak obiecał, idąc stąd. On przyjdzie znów, Maranatka. Tak, przychodzi wnet. Przychodzi wnet. Król królów. Pan Panu. Amen. Ukochany Ojcze, tak Ci wszyscy sercem dziękuję. Za każde Twoje słowo, które Ty dajesz na każdy czas, gdziekolwiek jesteśmy, mamy Twą Biblię, czytamy, Ty dajesz świadkom Twoje słowo, Ty karmisz naszego ducha, Ty karmisz nasze ciało, Ty kładziesz nas spać i Ty nas budzisz. Tak dziękujemy Ci za cudownego Pana, cudownego Króla i Pana. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który jest z nami. Dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za bracia, za siostry. Dziękuję Ci za tych, którzy grają na instrumentach. Dziękuję Ci za bracia, siostry, którzy śpiewają do Twojej chwały. Bo tylko Ty jesteś godny chwały i czci. Boże, my jesteśmy w stanie Cię wysławić tak, jak byś tego chciał. Ale Ty nas przygotujesz do wieczności, jako najpiękniejszą oblubienicę. Bo Ty pracujesz nad nami. Dziękujemy, że możemy swoje łaski skorzystać dzisiaj. Że możemy swoje łaski stać przed Twoim tronem w imieniu Pana Jezusa, cudownego Zbawiciela, cudowne, jedyne, prawdziwe imię. Nie ma takiego imienia. W tym imieniu Jezus może przyjść. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś cudownym lekarzem. Tak jak dawniej byłeś, tak i teraz leczysz i uzdrawiasz, podnosisz, pocieszasz, potrzebę posilasz, dodajesz mocy i siły, okazujesz łaskę Twoim dzieciom na obliczu ziemi. Ty się upominasz o swoje troski, o Twoje obietnice, gdy jesteś zagubiony. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Panem i władcą. To Twoje serce, Ty królujesz serce. Zawsze Pan pierwszy, Pan będziemy drugi. Szli za Tobą mój ślad, to pomóż nam, do końca naszej dni. Tak dziękujemy Ci za dzisiejsze Twoje słowo, które dzisiaj chcą włożyć do serca naszych, aby owocowało nas tym chwałą. Tak wdzięcznym sercem Ci dziękuję, Ojcze, za Twoją miłość, że możemy się miłować, tak jak powiedziałaś, że po miłości poznali, że myśmy uczniami Twoimi. Uwielbię się, Ojcze, w każdym sercu, które jest na obliczu ziemi, które staje przed Tobą, wnosi Tobie chwałę w uwielbieniu. Godzin jesteś chwały, czyn uwielbienia, Ojcze. Dziękujemy Ci wdzięcznym sercem w imieniu Pana Jezusa, Bożym Duchu Świętym. Amen. Amen. Dziękuję Ci również, Boże, za to, że Twoje słowo wypełnia się w naszym życiu. Bo tak jak siostra tutaj czytała, wszystko to się wypełniło i wypełnia i będzie wypełniać, Boże. Bo Ty jesteś Panem, Ty jesteś tym, który zawsze był i jesteś i zawsze będziesz, Boże. Dlatego możemy budować na Tobie, na tej skale, Panie, ufności, że będziesz nas prowadził, Boże. Za to Ci dziękujemy również. Chwała Ci. Amen. Chwała Ci. Amen. Oh, Ja pragnę Cię wielbić, Panie, i wysławiać. Niech Tobie będzie chwała i cześć przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, Boże, za Twoje dzieło zbawienia, Panie, którego bądź świat nie może, a i my, Panie, przez wiarę do Niego, Panie, przystępujemy. Dziękujemy Ci, Panie, że otworzyłeś oczy nasze od rana, Panie, że możemy, Panie, przebywać w ciepłym, Panie, widnym, suchym miejscu, Panie, po to, aby Ciebie wielbić. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, bo niewielu, Panie, ma, aby stać, Panie, w pokoju, Panie, Ciebie, do Ciebie przychodzić, Boże. Panie, przyjmij nasze wszelkie dziękczynienia, Panie. Odbierz sobie chwałę, Panie, z tego zgromadzenia, Panie. Z serc, Panie. Przyjmij, Panie, te modlitwy niewypowiedziane, ale Ty znasz je. Co kto ma w sercu, Panie. Przychodzimy, Panie, aby Ciebie wielbić, ale i szukać u Ciebie ukojenia, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, i za to słowo, które będzie za chwilę głoszone. Prosimy Cię, Panie, abyś pobłogosławił to słowo, Panie, aby dotarło do naszych serc, Panie, aby przemieniało nas, Panie. Panie, przemieniało, Panie, i tych, do których je rozniesiemy, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za te instrumenty, które grają, do których możemy śpiewać, Panie. Także wielką pomocą jest radością, Panie, móc, Panie, śpiewać do instrumentów, Panie, dla Twojej chwały, Boże, Panie, błogosław, Panie, te ręce, które Tobie służą, Panie, we wszelkim dziele, Panie, abyśmy my przez to mieli też i pożytek, Panie, ku Twojej uwielbieniu, Boże. Bądź, Panie, błogosławiony, uwielbiony, Panie, i wywyższony ponad wszystko. Amen. Amen. Amen. Czytanie z Księgi Psalmów. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego majestatu, ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich, ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nie skory do gniewu, szczodry w swej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich. Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wielkość. Tak by synowie ludzcy znali Twą potęgę, chwałę i majestat Twego królowania. Twoje Królestwo jest Królestwem Wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Wszystkie oczy ku Tobie spoglądają, a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swą rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają. Natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie Boże, dzięki Ci, żeś nas odnalazł, że Ty jako dobry pasterz szukasz tych owiec zaginionych, że Ty, Panie, nas znalazłeś, że możemy, Panie, przychodzić przed Twój tron, że możemy wywyższać Twoje święte imię, Panie Jezu, że możemy być w Twoim kościele, który Ty, Panie, odkupiłeś swoją drogocenną krwią na krzyżu. Dzięki Ci, Boże, z tą wielką miłość i za to, że wyciągnęłeś nas, Panie, z tego świata i przyjmęłeś, Panie, ku sobie. Dzięki Ci, Boże. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił swojego Kościołowi, abyś go oczyszczał z wszystkiego, co jest nieczyste. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo i wysłuchanie naszych modlitw. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Objawił Mojżeszowi swoje drogi, synom Izraela swoje dzieło. Jahwe jest miłosierny i łaskawy, długocierpliwy i wiecznie łaskawy. Nie procesuje się nieprzerwanie, nie gniewa się na wieki, nie czyni z nami stosownie do naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych win. Lecz jak wysoko są niebiosa nad ziemią, tak wielka jest łaska dla tych, którzy się go boją. Jak daleko wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze występki. Jak lituje się Ojciec nad synami, tak lituje się Jahwe nad tymi, którzy się go boją. Bo On wie, jakim jesteśmy Twoim. Pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr na niego powieje, już go nie ma i już nie zobaczy jego miejsca. Już go nie zobaczy jego miejsca. Lecz łaska Jahwe od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają o wypełnianiu jego przykazań. Jahwe na niebiosach utwierdził swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkim. Błogosławcie Jahwe, jego aniołowie, potężni siłą, wykonujący jego słowo, aby słuchano głosu jego słowa. Błogosławcie Jahwe, wszystkie jego zastępy, jego podwładni, wykonujący jego dobrą wolę. Błogosławcie Jahwe, wszystkie jego dzieła, we wszystkich miejscach jego panowania. Błogosław Jahwe, moja dusza. Dzięki Ci, Boże, za Twoje słowo. Amen. Amen. Amen. Psalm 119, ostatnie 8 wersetów. Niech dotrze mój krzyk przed Twoje oblicze, Panie. Udziel mi rozsądku zgodnie z Twoim słowem. Niech dotrze me błaganie przed Twoje oblicze. Wybaw mnie zgodnie z Twoją obietnicą. Niech popłyną z mych ust pieśni uwielbienia, gdy uczysz mnie w swoich ustach. Niech mój język sławi Twoją obietnicę, bo wszystkie Twe przykazania wyrażają sprawiedliwość. Niech Twoja łaska będzie mi pomocą, ponieważ wybrałem Twoje rozporządzenia. Tęsknię za Twoim wybawieniem, Panie, a Twoje prawo jest moją rozkoszą. Niech moja dusza żyje, aby Ciebie chwalić, a Twoje rozstrzygnięcia niech będą moim wsparciem. Chociaż zbłądziłem i jak zagubiona owca, odszukaj swego sługę, gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. Amen. Amen. Thank you. Siądźmy, bracia, siostry. Rozpoczynamy, kochani, podróż przez całą Biblię. Dzisiaj z lotu ptaka przyjrzymy się poselstwu całego Słowa Bożego, jeśli to możliwe. Zacznijmy od fragmentu z drugiego listu apostoła Piotra, pierwszego rozdziału. Drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział. I przeczytajmy wiersze od 16 do 21. Piotr pisze: obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Bóg Ojciec bowiem obdarzył Go czcią i chwałą, gdy w potędze swego majestatu skierował do Niego takie słowa: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. My ten właśnie głos pochodzący z nieba usłyszeliśmy, gdy przebywaliśmy z Nim na świętej górze. Mamy także słowo prorockie jeszcze bardziej pewne. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Piotr mówi o dwóch ważnych aspektach objawienia zwiastowanego przez apostołów Pana Jezusa, którzy zostali przez Niego wybrani i posłani jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Przez 3,5 roku towarzyszyli Panu Jezusowi w Jego nieskalanym grzechem życiu i cudownej służbie. Nie zmyślili legend i baśni na temat wyimaginowanego Zbawiciela, ale na własne oczy oglądali Jego liczne cuda, a nawet słyszeli na własne uszy głos Boga Ojca składającego świadectwo o swoim umiłowanym Synu. Jednak ponad te wielkie, osobiste doświadczenia i przeżycia Piotr odwołuje się do jeszcze bardziej pewnego, spolegliwego słowa prorockiego, do proroctw Pisma, które nie powstały z woli człowieka, ale wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Jego Świętym Duchem. W naszych rękach jest dzisiaj spisane kompletne objawienie Bożej woli dla wszystkich ludzi. Jego prorocze słowa zainspirowane i natchnione Jego Świętym Duchem, skierowane do wszystkich ludzi, wszystkich czasów, we wszystkich kulturach i we wszystkich miejscach. Biblia jest greckim słowem. Jest to słowo w liczbie mnogiej, które znaczy księgi albo zwoje. Biblia więc stanowi zbiór ksiąg spisanych pierwotnie w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Biblia hebrajska, Tanakh, obejmuje 39 ksiąg, które my, chrześcijanie, nazywamy Starym Testamentem. Są to teksty hebrajskie oraz w niewielkiej części aramejskie, pochodzące z okresu od roku 1400 przed Chrystusem do roku 400 przed Chrystusem. A więc na przestrzeni, spisane na przestrzeni 1000 lat. Na chrześcijańską Biblię składa się dodatkowo 27 ksiąg, które nazywamy Nowym Testamentem, spisanych potoczną greką, nie klasyczną greką, ale potocznym językiem greckim, w ciągu zaledwie 50 lat przed końcem I wieku. A więc mamy Stary Testament spisywany na przestrzeni 1000 lat i Nowy Testament spisywany na przestrzeni 50 lat. W sumie mamy 66 ksiąg w trzech językach spisanych przez około 40 pisarzy żyjących na trzech kontynentach, w sumie na przestrzeni 1500 lat. Nie ma drugiego takiego dzieła na świecie. W ogromnej różnorodności swojego stylu i form literackich Biblia stanowi jedną całość, głosząc spójne poselstwo Bożego Królestwa i zbawienia ludzi przez wiarę Bogu, objawionemu w jedności Ojca, Syna i Ducha. Biblia hebrajska zwana jest przez Żydów Tanakh. Jest to akronim utworzony od początkowych liter trzech części hebrajskich pism: Tora, Neviim i Ketuvim, czyli prawo, prorocy i pisma. Łatwiej po polsku zapamiętać, 3P. Prawo, prorocy i pisma. Kanon hebrajskiej Biblii stanowią 24 księgi, nie tak jak w naszych Bibliach, 39, a wynika to z tego, że oni wiele ksiąg mają, my mamy dwie księgi, a oni mają jedną. Czyli mamy prawo, czyli Tora, pięcioksiąg Mojżesza, pierwsza Mojżeszowa, druga, trzecia, czwarta, piąta, albo Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Następnie w hebrajskiej Biblii są prorocy, Neviim. I tutaj oni mają jakby podział na dwa rodzaje proroków. Są prorocy wcześniejsi albo pierwsi, dawniejsi. I tutaj jest Księga Jozuego, Księga Sędziów, pierwsza i druga Samuela i Księgi Królów. To są prorocy pierwsi, prorocy dawniejsi, wcześniejsi, według hebrajskiej Biblii. I później mamy prorocy późniejsi, księga Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Następnie mamy listę 12 proroków mniejszych, nie będę ich wszystkich wymieniał, od Ozeasza do Malachiasza, tak jak u nas w naszej Biblii. Czyli dla nich to są księgi prorockie. Te wszystkie księgi oni uznają jako księgi proroków. Następnie mają pisma, czyli ketuvim po hebrajsku. I tutaj jest księga psalmów, przysłów, Hioba, pieśni nad pieśniami, księga Rut, lamentacje Jeremiasza, księga kaznodziei Salomona, czyli Koheleta, księga Estery, o dziwo, tutaj też jest księga Daniela w hebrajskim kanonie, jako jedno z pism, nie jest zaliczany Daniel do księgi proroków. Następnie mamy księgi Ezdrasza i Nehemiasza w jednej i pierwsza i druga księga Kronik, jako jedna księga. A więc widzicie, że ten hebrajska kolejność jest nieco inna niż w naszych Bibliach. Ostatnią księgą hebrajskiego kanonu pism przepraszam, jest druga księga Kronik. To jest ostatnia księga hebrajskiego kanonu. Druga księga Kronik kończąca się następującymi słowami. Posłuchajcie, jak kończy się hebrajski Stary Testament. W ten sposób spełniło się słowo Jahwe wypowiedziane ustami Jeremiasza. Trwać tak będzie, aż ziemia odbierze należne jej szabaty. Odpoczywała ona przez wszystkie lata swego spustoszenia. Tak miało się wypełnić 70 lat. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Jahwe wypowiedziane ustami Jeremiasza, Jahwe pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Jahwe, Bóg niebios, dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Kto zatem wśród was należy do jego ludu, niech Jahwe, jego Bóg, będzie z nim. Niech wyrusza. Druga księga Kronik, 36 rozdział, od 21 do 23 wiersza. Zobaczcie, ostatnie słowa żydowskiego kanonu świętych pism to zapis proklamacji pogańskiego władcy, aby budować Bożą świątynię. 70 lat niewoli babilońskiej stanowi przełomowy moment w historii Bożego ludu jako wyraz Bożego gniewu i kary za liczne grzechy Izraela. Po zburzeniu Jerozolimy w roku 587 przed Chrystusem Judejczycy zostali uprowadzeni na 70 lat do Babilonu zgodnie z proroctwem Jeremiasza i stamtąd zostają wyzwoleni przez perskiego króla Cyrusa i za jego pośrednictwem Jahwe, Bóg wszystkich królestw ziemi, wzywa swój lud do powrotu do Jerozolimy i zbudowania mu tam świątyni, która ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. A więc dziwne miejsce, w którym kończy się Stary Testament. Żydowskie, w żydowskim porządku. W wezwaniu wszystkich do budowania świątyni, która ma być miejscem modlitwy wszystkich narodów. I ostatnie słowa Starego Przymierza żydowskiego, kanonu pism, pochodzą z ust poganina. To jest Boża mądrość i zapowiedź tego zbawienia, które ma przyjść do wszystkich narodów. Tak kończy się żydowski kanon świętych pism. Natomiast chrześcijanie w swoim kanonie zachowali kolejność Starego Testamentu, idąc za przekładem Septuaginty, pierwszego tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki z III wieku przed Chrystusem, dzieląc księgi Starego Testamentu na trzy kategorie: historyczne, dydaktyczne, nauczające i prorockie. A więc mamy znowu na początku, tak jak w żydowskim kanonie, pięcioksiąg Mojżesza, prawo. Następnie mamy 12 ksiąg historycznych, od księgi Jozuego przez sędziów Rut, Samuela, królewskie, kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, aż do księgi Estery. Następnie mamy księgi mądrościowe, dydaktyczne. 5 ksiąg biblijnej poezji. Księga Hioba, psalmów, przypowieści Salomona, kaznodziei i pieśń nad pieśniami. I później mamy księgi prorockie i mamy tutaj 5 proroków większych ze względu na objętość ich ksiąg, nie ze względu na wagę. 5 proroków większych od Izajasza przez Jeremiasza, Ezechiela do Daniela. I tu jeszcze oczywiście są treny Jeremiasza, stąd mamy ich 5, chociaż jest 4 proroków. I później mamy proroków mniejszych od Ozeasza do Malachiasza. Aby łatwo zapamiętać główne przesłanie Biblii, możemy ją podzielić na 3 elementy. Po pierwsze, księgi zawierające fundamentalne prawdy czy doktryny. Po drugie, księgi zawierające historyczne relacje, jak Boży lud żył w świetle tych prawd. I po trzecie, księgi zawierające prorocze napomnienia skierowane do ludzi, by trzymali się tych prawd. Bardzo proste wyjaśnienie głównej konstrukcji całego pisma. Najpierw mamy fundamenty, następnie historię, która pokazuje nam, jak Boży lud żył wiernie lub niewiernie w obliczu danych mu fundamentów, i po trzecie prorocze napomnienia, by żyć według fundamentów. Ten wzorzec wpisuje się zarówno w księgi Starego, jak i Nowego Testamentu. Fundamenty Starego Testamentu to pięcioksiąg Mojżesza. Fundamenty Nowego Testamentu to 4 Ewangelie. Historia Starego Testamentu zaczyna się już w Księdze Rodzaju i sięga aż do odbudowy Jerozolimy i świątyni po powrocie z niewoli babilońskiej. Natomiast historia Nowego Testamentu zaczyna się w Ewangeliach i jest kontynuowana w Księdze Dziejów Apostolskich. Prorocze napomnienia Starego Testamentu są zapisane w 17 księgach prorockich od Izajasza do Malachiasza. Natomiast prorocze napomnienia Nowego Testamentu są zapisane w 21 listach apostolskich i księdze objawienia, będącej podsumowaniem i konkluzją przesłania całej Biblii. centrum Starego Testamentu mamy jeszcze niezwykły zbiór ksiąg mądrościowych, czy też poetyckich, zawierających osobiste świadectwa przeżyć ludzi z Bogiem, ich przemyśleń, ich zmagań, zwycięstw i porażek, chwały, dziękczynienia i uwielbienia Boga. Żydzi w swoim kanonie zaliczali je do ostatniej części świętych ksiąg, zwanych Ketuvim, czyli pismami. Ale ten podział na fundamenty, historię i prorocze napomnienia bardzo dobrze oddaje całość przesłania Bożego Słowa. Nie jest to oczywiście ani sztywny podział, ani ścisły, ale służy wyłącznie do łatwiejszego uchwycenia całej konstrukcji Biblii, zawierającej tak obszerny zbiór świętych pism. W księgach historycznych znajdziemy elementy poezji i proroczych napomnień, a w księgach prorockich znajdziemy elementy historii. Ważne jest, abyśmy widzieli spójność całego pisma, to jak każda księga jest osadzona w całym kanonie ksiąg i jak poselstwo każdej księgi wiąże się z pozostałymi księgami. Bez tego zrozumienia i całościowej perspektywy możemy czytać pojedyncze księgi biblijne w oderwaniu od pozostałych i wtedy jesteśmy podobni do małych dzieci bawiących się pojedynczymi puzzlami. Mamy w ręku jeden element wielkiej układanki złożonej z 66 puzzli. Ten element, który mamy, zawiera prawdziwy obraz fragmentu całości. Ale jeśli nie umieścimy go we właściwym miejscu całej układanki, to co będziemy widzieć? Co można zobaczyć na jednym z 66 puzli należących do całej układanki? Niektóre z tych puzli są większe, i można na nich więcej zobaczyć niż na innych. Ale są też i mniejsze. Natomiast celem jest ułożenie całości i zobaczenie całego obrazu. W tym celu musimy, bracia i siostry, czytać całą Biblię. Od deski do deski. Od początku do końca. I logicznie wiązać w całość to, co wcześniej czytaliśmy, z tym, co teraz czytamy. Nowy Testament zawiera tysiące odniesień do Starego Testamentu. Tysiące. I bez całościowego zrozumienia Starego Testamentu błądzimy w naszych dywagacjach na temat nowego. Dlaczego interpretacja Księgi Objawienia sprawia tak wiele trudności i prowadzi do tak odmiennych wniosków? W dużej mierze wynika to z niezaznajomienia się z symbolami i odniesieniami do Starego Testamentu, w których w tej jednej księdze jest około 800. W samej Księdze Objawienia mamy 800 odnośników do tego, co znajdziecie tylko w Starym Testamencie. Nigdzie indziej tego nie znajdziecie. Więc jeśli nie znamy Starego Testamentu, nie wiemy, o czym mówią te rzeczy, nic dziwnego, że błądzimy i wymyślamy przeróżne rzeczy na temat tego, co jest napisane w Księdze Objawienia. Tu jest problem wielu chrześcijan, którzy bardzo wybiórczo czytają Słowo Boże, Pismo Święte. Jeśli nie wiemy, co kryje się za tymi obrazami, za tymi słowami zaczerpniętymi ze Starego Testamentu i w Nowym Testamencie traktowane jako oczywiste, że my wiemy, o czym tam jest mowa. One są skierowane do ludzi, którzy zakłada się, że znają tekst, na którym się opiera to poselstwo. Więc jeśli nie wiemy, co się za tym kryje, będziemy błądzić i wymyślać najprzeróżniejsze eschatologiczne baśnie, jakich dzisiaj jest pełno w chrześcijaństwie, które bardzo, bardzo wybiórczo podchodzi do Biblii. Czytając święte pisma, musimy umieć osadzić dane części w czasie i w przestrzeni. Biblia nie była pisana w próżni. Biblia nie jest zbiorem filozoficznych, religijnych myśli oderwanych od fizycznej rzeczywistości. Jak to wiecie, ma miejsce w wielu innych religiach. Biblia jest mocno osadzona w czasie i w przestrzeni. To znaczy, że powinniśmy znać geografię Bliskiego Wschodu, tego żyznego półksiężyca, o którym Biblia mówi. Zauważcie, że ciągle czytamy w Biblii o jakichś miejscach, konkretnych miejscach na mapie, na ziemi. Oczywiście mapa tylko oddaje to, co tam jest. I czy ktoś z nas zadaje sobie trud, żeby otworzyć jakiś atlas, otworzyć jakąś mapę, żeby zobaczyć, gdzie to jest? Czy tak po prostu czytamy, nieważne, czy to na wschód, czy to na zachód, czy to 100 kilometrów stamtąd, czy 5 kilometrów, ale to ma wielkie znaczenie. Naprawdę zachęcam bracia i siostry do zakupienia atlasu biblijnego, jeśli jeszcze nie macie. Albo jeśli dzisiaj macie dostęp do internetu, a chyba prawie wszyscy mają, jeśli nie wszyscy, to tam są mapy, gdzie można sobie posprawdzać te rzeczy. I warto. Warto zobaczyć, gdzie to jest. To dużo lepiej wtedy rozumiemy. Dużo więcej pamiętamy. Więc to jest moja dobra rada, by czytając o tych różnych miejscach Biblii, zajrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie to było. Czasami czytamy, że Pan Jezus udał się do jakiegoś miejsca i poszedł do jakiegoś Kafarnaum, poszedł do Samarii. Kto z nas zadaje sobie trud, żeby zobaczyć, skąd poszedł? Ile kilometrów musiał przejść, żeby tam dojść? Czasami Jezus szedł cały dzień, czasami szedł kilka dni, żeby dojść do tego miejsca. Było tak odległe. A my czytamy, poszedł tam. I się nawet nie kwapimy, żeby zajrzeć, jak daleko Jezus szedł, żeby zobaczyć, że czasami Jezus spotkał się z jedną osobą i jej mówił o Bożym Królestwie, przemierzając takie ogromne odległości. Położenie geograficzne Izraela jest jednym z kluczowych elementów w jego historii. Zajmowany przez Izrael obszar odgrywał rolę ważnego szlaku handlowego. Rozciągająca się na wschodzie pustynia syryjska zmuszała kupców oraz przebywające ze wschodu armie do przekraczania granicy Izraela i wędrówki między Azją, Afryką i Europą. Izrael stanowił wąski korytarz. Na wschód od niego rozciągała się głęboka dolina, przebiegająca z północy na południe do Morza Martwego, a na zachód mamy Morze Śródziemne. Izrael leżał na rozdrożu w miejscu, w którym zbiegały się liczne szlaki handlowe ze wszystkich stron świata. Bóg umieścił swój lud na rozdrożu, aby stał się dla wszystkich narodów przykładem Bożego Królestwa. Cały świat mógł przyglądać się błogosławieństwu spływającemu na ludzi posłusznych Bogu lub przekleństwu będącego wynikiem nieposłuszeństwa Bogu. Wyjątkowe położenie Izraela nie jest dziełem przypadku. Wiemy, że to Bóg powołał Abrama z dalekiej ziemi chaldejskiej. Zobaczcie na mapie, gdzie jest Ur chaldejskie. Jaki kawał Bóg prowadził Abrama do tej właśnie ziemi. Na obszarze Izraela występują wszystkie niemal rodzaje flory i fauny europejskiej, afrykańskiej i azjatyckiej. Na tym małym obszarze możecie znaleźć miejsce, które będzie wyglądało jak Bejherowo. Skąd byście nie pochodzili? Tam są wysokie góry i śnieg i na dole są palmy. W czasach biblijnych na tym terenie występowały też lwy, niedźwiedzie, krokodyle i wielbłądy. Można by powiedzieć, że cały świat został wciśnięty w granice tego małego kraju. Jeśli chodzi o historię, Stary Testament obejmuje swym zasięgiem 4000 lat poprzedzające czasy Chrystusa. Pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju opisuje okres prehistoryczny, obejmujący ponad 2000 lat. A więc zobaczcie, jak rozłożona jest linia czasu w Biblii. Pierwszych 11 rozdziałów Biblii to jest połowa czasu, o którym Biblia w ogóle mówi. Mamy 2000 lat, ponad 2000 lat w pierwszych 11 rozdziałach. Mamy tutaj stworzenie świata z niczego w ciągu 6 dni. Błogie, szczęśliwe życie ludzi w ogrodzie Eden w harmonii z Bogiem i całym stworzeniem, które nie wiemy, jak długo trwało. Następnie mamy upadek człowieka w grzech. Zepsucie całego rodzaju ludzkiego do tego stopnia, że Bóg niszczy pierwotny świat w wielkim potopie za czasów Noego. Następnie mamy odbudowę nowej ludzkości z rodziny Noego i znowu jej stopniową degradację, kulminującą się w budowie wieży Babel, gdzie Bóg miesza ludziom języki i rozprasza ich po całej ówczesnej ziemi. W tych pierwszych rozdziałach Biblia całą swoją uwagę skupia na całym rodzaju ludzkim. Dzieje Izraela rozpoczynają się w 12 rozdziale i tutaj Bóg pozostawia niejako pozostałe narody, chociaż o nich wzmiankuje tu i tam, ale Biblia skupia się na wybraniu jednego człowieka, Abrama, w dalekiej chaldejskiej ziemi około 2000 lat przed Chrystusem. Od tego momentu historia biblijna dramatycznie zwalnia i skupia się na życiu najpierw patriarchów, ojców narodu wybranego, Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego 12 synów. Księga Rodzaju kończy się przybyciem rodziny Jakuba do Egiptu i śmiercią Józefa. Następnie mamy 400 lat totalnej biblijnej ciszy. 400 lat ciszy. Aż do czasów nowego faraona w Egipcie, który zaczyna gnębić synów Izraela, którzy w ciągu tych 400 lat zadomowili się w Egipcie i rozmnożyli się do tego stopnia, że Egipcjanie zaczęli się ich bać. Tak rozpoczyna się druga księga Biblii, Księga Wyjścia, która swym zasięgiem obejmuje okres nieco ponad 100 lat, poczynając od około roku 1500 przed Chrystusem. Następnie mamy opis wyjścia Izraela z Egiptu, ich 40-letnią wędrówkę po pustyni do Kanaanu, podbój ziemi obiecanej przez armię Izraela pod przywództwem Jozuego, a następnie okres około 150 lat wzlotów i upadków Izraela pod rządami 14 sędziów. Kolejny okres to okres królów. Rozpoczyna się nieco 1000 lat przed Chrystusem, od powołania Saula na pierwszego króla Izraela. Burzliwy okres królów trwa przez kolejne mniej więcej 500 lat, aż do najazdu Asyryjczyków na północne królestwo Izraela, które zostaje zniszczone i zniewolone przez Asyrię, a następnie Babilończycy najeżdżają na południowe królestwo Judy i uprowadzają Judejczyków do niewoli w Babilonie. W ostatnim okresie Starego Testamentu, po 70 latach niewoli, stery rządów przejmują kapłani, którzy kierują narodem wybranym aż do czasów Kajfasza, o którym czytamy w Nowym Testamencie. Poczynając od Abla, Henocha, Noego, Bóg przemawia do ludzi, posyłając do nich swoich proroków, nauczając ich, jak mają żyć, napominając ich, aby żyli tak, jak Bóg im przykazał, korygując i wskazując drogę życia, aż do czasów ostatniego proroka Starego Testamentu, Malachiasza, którego proroctwa są ostatnią księgą Starego Testamentu w naszej chrześcijańskiej Biblii. Znowu, do czasu kolejnego proroka, Jana Chrzciciela, zapada milczenie na 400 lat. A więc mamy te dwa okresy Bożego milczenia. Przed wyprowadzeniem Izraela z Egiptu i przed pojawieniem się Jana Chrzciciela, zapowiadającego przyjście wyzwoliciela, który wyprowadzi swój lud z ciemności Egiptu, tego świata. 400 lat Bożego milczenia, w czasie którego wiele się dzieje na świecie i świeccy historycy piszą o wielkich filozofach, od Sokratesa po Platona i Arystotelesa, o życiu i nauczaniu Buddy, Konfucjusza, o rozkwicie Imperium Greckiego, a następnie Rzymskiego pod wodzą Aleksandra Wielkiego i Juliusza Cezara. Bóg natomiast milczy o tych rzeczach. Przez 400 lat przygotowuje swój lud i cały świat na przyjście swego Syna, którego życie, śmierć i zmartwychwstanie stanowi centrum Bożej historii. Nowy Testament skupia się wokół Bożego Królestwa, Bożego panowania w osobie Jezusa Chrystusa, Króla Królów i Pana Panów, doskonałego, najwyższego kapłana, ostatecznego proroka i najwyższego, niezawisłego sędziego wszystkich ludzi. Cały Stary Testament jego zapowiada i jego oczekuje. Cały Nowy Testament jego ogłasza i wyjaśnia w świetle Starego Testamentu jego wyjątkową pozycję, rolę i chwałę. Jezus mówi, że daremno czytamy pisma, jeśli przez ich czytanie nie przyjdziemy do Niego. Kochani bracia i siostry, nasza wędrówka przez Biblię nie ma na celu poszerzenia jedynie naszej wiedzy, nie ma na celu jedynie dania nam poczucia uchwycenia całego poselstwa. Ale moją modlitwą jest to, byśmy wędrując przez całą Biblię przyszli, jeśli jeszcze nie przyszliśmy, do Jezusa Chrystusa. A jeśli przyszliśmy, to byśmy jeszcze bliżej podeszli, jeszcze lepiej Go poznali, jeszcze bardziej Go pokochali i chwalili Go i służyli Mu. Zakończmy czytając fragment z Listu do Hebrajczyków, 1 rozdziału. Pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków, 1:4. Czytamy tutaj, że Bóg stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. Ale w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, Jego Syn, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty, jest tym, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Boże, dziękujemy za niezwykłą księgę, zbiór ksiąg, jakie dałeś w nasze ręce. Księgę, przez którą możemy słyszeć naszego Boga, który mówi do nas, który mówi nam o tym, co jest fundamentalne w naszym życiu, co jest istotą i sensem życia, co jest przyczyną, dla której istniejemy i co jest celem, do którego mamy zdążać. Dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy za tą różnorodność przemawiania w Twym słowie. Przez prozę, przez poezję, przez pieśni, przez historię, przez biografię. Dziękujemy, Boże, za Twoje słowo, żywe i skuteczne, ostrzejsze niż obosieczny miecz, rozdzielające duszę i ducha. Modlimy się, by to Słowo mieszkało w nas obficie, aby prawdziwie było lampą na naszych wszystkich drogach, aby to Słowo prowadziło nas do poznania Ciebie, naszego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Prosimy o pomoc Twojego Świętego Ducha, kiedy czytamy to Słowo. Daj nam, Panie, rozumieć, pamiętać i żyć w świetle tego, co nam objawiasz. Oddajemy Ci chwałę i cześć i modlimy się o każdego z nas, o naszych braci i siostry, abyśmy wzrastali w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez którego jedynie możemy poznać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i znaleźć życie prawdziwe, życie wieczne. Chwała Tobie. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze, że mamy Twoje Słowo. Bez Niego byśmy byli zdani na jakieś swoje wyobrażenia, swoje pomysły. I wielu ludzi tak żyje, mając właśnie jakiś obraz swój własny tej duchowej rzeczywistości. I często, bardzo często błądzą w jakieś dziwne wierzenia. Dzięki Ojcze, że mamy Twoje Słowo, możemy je czytać, poznawać. Też modlę się, żeby to Słowo zmieniało nas, kształtowało. Bo każdy z nas potrzebuje być kształtowany, przemieniany na obraz Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen. Thank you. wielkim zdrowiem. To wszystko cudownie stworzyłeś, Panie. Dziękujemy za siłę, za moc, bóstwo, a Panie, które ma siłę właśnie przemienia w nas, Panie, na obraz Pana. Dziękuję Ci za każdą kwestię, za każdą krok siebie, Panie. Chwała Tobie. Amen. Amen. Pozostańmy stojąc. Przeczytam z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału od 23 wersetu. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich. Po spożyciu wieczerzy mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Tak więc, kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba i z kielicha tego pije. Mieliśmy tutaj dzisiaj wskazanie na Boże Słowo. Nasz wzrok został skierowany na Boże Słowo, na Biblię. Gdy wspominamy pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił, nasz wzrok powinien być skierowany na nas po to, by badać, czy rozumiemy, co w tym momencie się wydarza. Czy jesteśmy świadomi, że ten chleb, który łamiemy, który jemy, ten kielich, który bierzemy, z którego pijemy, symbolizują ciało i krew Pana Jezusa i powinniśmy dobrze to rozumieć. Powinniśmy też badać nasze serca, czy jesteśmy czyści, czy nie ma w naszym życiu grzechu, czy nie ma w naszych sercach jakiegoś nieprzebaczenia, jakiegoś kłamstwa. Także w tym sensie patrzymy na siebie, badamy, sprawdzamy, doświadczamy. Jeśli jest coś, co potrzebujemy wyznać, oczyścić się i być świętymi, wolnymi od wszelkiego brudu, od ciężaru, to róbmy to. I jest też nasz wzrok powinien paść na osobę Pana Jezusa, na tego, który będąc bez grzechu wziął na siebie nasze grzechy, wziął ten ciężar, zaniósł go na Golgotę, poniósł śmierć męczeńską, okrutną, straszną i cierpiał z miłości do nas i powinniśmy o tym pamiętać, gdy wspominamy to, co Pan Jezus uczynił. Z jednej strony cieszymy się, że możemy być wolni, że jesteśmy usprawiedliwieni, obmyci świętą krwią Pana Jezusa, a z drugiej strony powinna być w nas też wdzięczność i właśnie skierowanie wzroku na osobę Pana Jezusa. Zachęcam do modlitwy takiej osobistej, w tym sensie osobistej, że wyrażającej to, co w moim sercu jest w związku z tym, co Pan Jezus uczynił, w związku z tym, co to, czym to skutkuje w moim życiu. Także czyńmy to, co nakazał nam Pan Jezus, łammy ten chleb, bierzmy z niego, jedzmy na pamiątkę i pijmy z tego kielicha, zwiastując, jak czytamy, śmierć Pańską, aż przyjdzie, ale niech to będzie też właśnie czas wdzięczności, chwały, dzielenia się tym, co jest w naszych sercach w związku z tym. Łamiemy ten chleb, tak jak czynił to Pan Jezus, podajemy sobie, zapraszam wszystkich, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, trwają w społeczności z Nim, przyjęli chrzest wiary w wieku dorosłym albo młodzieńczym, w pełnej świadomości. Wszystkich innych zachęcam do wstrzymania się, niekorzystania z tej właśnie pamiątki. Zapraszam. Jezus zajął miejsce przy stole, a z nim apostołowie. I zwrócił się do mnie. Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć ten pasmę wraz z wami. Bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, gdy nie nastąpi czas jej wypełnienia. Królestwo Boże. Następnie wziął kielich. Złożył dziękczynienie i powiedział: weźcie to i rozdzielcie się między siebie. Gdyż mówię wam, że od tej pory nie będę pił z owoców nierośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, złożył podziękowania, złamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało, za was wydawane. To czyńcie na moją pamięć. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożył, i powiedział: ten kielich to nowe przymierze, przypieczętowane moją krwią, za was przelane. Oto słowo Boże. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za krew przelaną na krzyżu do naszego odkupienia, bo Ty, Panie, nas umiłowałeś pierwszy. Pierwszy, Panie, nas wybrałeś, umiłowałeś, oczyściłeś nas którą drogocenną krwią, dzięki swojej miłości i łaskawości, dzięki wielkiej łasce, Panie, wstąpiłeś z nieba, stałeś się człowiekiem, jednym z nas, tak jak my, ale bez grzechu. Ty, Panie, wziąłeś nasze grzechy na siebie i Twoimi ranami jesteśmy oczyszczeni. Dzięki Ci, Panie, za tą ofiarę, która jest doskonała, która raz położyła kres grzechowi i śmierci. Dzięki Ci, Panie, i wywyższamy Twoje święte imię za tą wielką miłość, bo nie ma większej miłości niż ta, którą Ty, Panie Jezu, okazałeś nam. Bądź, Panie Jezu, wywyższony w swym Kościele, teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Ja dziękuję Tobie, Panie Jezu, że przez swoją śmierć, przez będącą wynikiem wielkiej Twojej miłości, przyniosłeś wyzwolenie i pokój w sercu, który możemy mieć, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy odwracamy się, pokutujemy i jesteśmy wolni, nie ma ciężaru na nas. Możemy mieć pokój w sercach i nie być obciążonymi. Dzięki za tą wolność, za to uwolnienie od grzechu, które przyniosłeś. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoją miłość, w której widząc nasz tragiczny stan, nasze beznadziejne położenie w grzechu, w totalnej degradacji naszej natury z powodu grzechu, wstąpiłeś do nas w swoim Synu. Dziękujemy, że w swej miłości dałeś to, co najcenniejsze, swoje boskie życie. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, Twego Syna jednorodzonego, przez którego mamy pojednanie z Tobą, przystęp do Twojej obecności, życie wieczne, przebaczenie wszystkich naszych grzechów, wszystkich złych myśli, złych, bezbożnych słów, wszystkich naszych złych czynów. Dziękujemy, że święta krew Baranka Bożego i Twojego Syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, jeśli tylko gotowi jesteśmy uniżyć się przed Tobą, wołać o Twe miłosierdzie, wyznając nasze grzechy, odwracając się od bezbożności. Dziękujemy za to wielkie zbawienie i za zaproszenie każdego, aby przyjść pod ten krzyż, gdzie umierał Boży Syn, gdzie przelana została Jego czysta, nieskalana grzechem krew. Przyjść i ufać, że wierząc w Niego mamy życie, to życie wieczne. Panie, niechaj ta wiara umacnia się w naszych sercach. Niechaj wdzięczność i uwielbienie każdego dnia wypływa z naszych serc. W tej wolności i w tym pokoju, jaki spływa na nas, wiedząc, żeśmy pojednani z Tobą, wiedząc, że przyjmujesz nas za swoje dzieci w Jezusie Chrystusie. Chwała Tobie, wieczna chwała, wspaniały Boże, wielki Zbawicielu. Amen. Amen. Amen. dziękujemy Ci, Boże, że już Mojżeszowi objawiłeś się jako Bóg miłosierny, jako Bóg łaskawy, jako Bóg, który długo znosi, jako Bóg, który jest hojny w przebaczaniu. Dziękujemy Ci, że takim się objawiłeś. Cierpliwy, łaskawy, miłosierny, przebaczający. Chwała Tobie. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Ktoś może chciałby przekazać jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje. Pozdrowienia do Bracia Siostry Różnych Stron. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia od Asi Andrzeja. Dziękujemy. Pozdrowienia z Helma Lubelskiego od Andrzeja Zielińskiego, pastora. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja też przekazuję pozdrowienia od mojej Agnieszki. Przekazuję też pozdrowienia od braci z Wodzisławia Śląskiego. I pewnie też jeszcze jacyś inni pozdrawiali, więc przekazuję, nie pamiętając. Pozdrawiam jeszcze Kasia Zamki, która was też słucha. Telefonicznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak, pamiętam, że ktoś pisał nawet, żeby pozdrowić cały zbór z Konina. A, takie małżeństwo, brat i siostra z Konina, którzy tutaj też nas latem czasami odwiedzają. Gorąco zachęcam bracia, siostry do czytania całej Biblii. Za miesiąc, jeśli Bóg pozwoli, zatrzymamy się nad Księgą Rodzaju, więc bądźmy już po przeczytaniu tej księgi, ale czytajmy dalej. Czytajmy dalej, bo jak będziemy tak raz na miesiąc czytali, to troszkę mało. Czytajmy tą Księgę Rodzaju i czytajmy kolejne fragmenty Bożego Słowa. Jak dojdziemy do trzeciej Mojżeszowej, to się nie zniechęcajmy, tylko wytrwale przeczytajmy tą księgę, bo ona też ma nam dużo do powiedzenia. Także pilnie czytajmy. Czytajmy i módlmy się, by Bóg mówił do nas. I czytając, szukajmy tego, o którym świadczy całe Pismo. Szukajmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. On tam jest ukryty, niemal na każdej stronie. Jeśli tylko mamy oczy, by Go wyglądać w obrazach, w symbolach, w zapowiedziach, w historiach, one wszystkie wskazują na nadchodzącego Mesjasza. Także szukajmy naszego Boga, szukajmy naszego Pana, szukajmy Jego zbawienia, czytając Jego Słowo. Niechaj nie będzie to sucha lektura, ale niechaj to będzie lektura w modlitwie, zroszona łzami, zroszona wdzięcznością, rozkoszą, uwielbieniem naszego Boga, który mówi do nas i dzisiaj. Jeśli tylko mamy uszy do słuchania, jakże mocno mówi. Zachęcam, kochani, też tutaj do pomocy przy tych pracach, które nas czekają. Wczoraj było nas tutaj więcej. Jakże radośnie się pracowało w takim większym gronie. I o ile szybciej różne rzeczy poszły do przodu. Także zapraszam was wszystkich i zachęcam, jeśli możecie być tu w środę od 16, czy w sobotę od 11. Będziemy tutaj dalej pracować. Już mam nadzieję, że w tym najbliższym tygodniu położymy te panele na tą drugą część tej sali. Poustawiamy już tutaj te szafy, pozabieramy te drabiny i tak dalej. Więc potrzebnych jest wiele rąk do pracy. Zostańcie z Bogiem, kochani. Pamiętajmy o Nim i o sobie wzajemnie. Dzwońmy do tych, których nie ma. Zachęcajmy się w wierze. Dzielmy się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Budujmy się, modląc się w Duchu Świętym. Trwajmy w Jego Słowie. Niechaj Bóg będzie z nami wszystkimi. Amen. Amen.